أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. سورة يونس دا ترتیب کې دلته لسم دی او نزول کې او پنځوستم دی. د سورې بنی اسرائیل نه رستو نازل دی او د سورې هود نه مخکې دی. ربط د دې د مخکې سره یو خدا دی چې مخکې صورت کې حکم په براءت او بایکاټ د مشرکانو نه او غی سره د قتال کولو حکم و. په دې صورت کې دا غی علت او وجه ذکر کړي چې هغه عبادت د مشرکانو دی د غیر الله او عقیده دا ساتی چې دا زمون شفاعا دی. غیم کله چې مخکې توحید ذکر شو دا غی دعوه په سورې توبه کې نو دې صورت کې عقلی دلایل ذکر کړي په اثبات د توحید باندې. دارنګه کله چې د مخکې صورت آخر کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شو لقد جاءکم رسول من انفسکم او دا غو صاف ذکر شو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې صورت کې جوابات دي دا غ شبهاتونه چې هغه واردېږي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. او سلورم دا چې کله مخکې برات د مشرکینو نه ذکر کناغي وي پیغمبر خدا الله سره څوک نه دی برابر کړي. زمون خو عقیده دا ده چې مونږ ځکه د دې بندګۍ کوو چې دا به زمون سفارش کوي دا سه مستقل الهه خو نه دي. نو دې صورت کې جواب شو د دې وهم چې دا عقیده هم شرک دی کنه. د پنځم دا چې مخکې ذکر د قبولیت د توبې د صحابه چې کوم رستو پاتې شو د غزوه تبوک نه نو په دې صورت کې مثال ذکر کوي داغه په قبولیت د توبې د قوم د یونس علیه السلام. داود صورت رد په شفاعت شرکی چې هغه ته شفاعت قهری وي او دا په ګڼو طریقو یو خو دلایل عقلیه محضبه پیش کوي دلایل اعترافیه و پیش کوي او دا نه دلایل دي. دویم رد بکی په ټولو اقسامو د شرک باندې جردې غلط عقیدې د شفاعت شرکی نه پیدا شوې دي چې هغه شرک په علم دی شرک په تصرف دی شرک په عبادت دی شرک په دعا دی شرک په تحریم او تحلیل دی. او رد بکی په عقیده د اتخاذ الولد باندې چې بعضی کسان لګي نو څه کسان د الله سره نائبان ګڼي نازولي ګڼي. نو دریم د الله اسماء الحسنا به ذکر کوي اولس. نو سلورم زواجر ذکر کوي تقریبا اوش زواجر دي هغه چاته چې غي منکر دي د مقاصد او سلورونه چې هغه عالی مقاصد دي توحید او رسالت او قران او بعض بعد الموت. نو پنځم ذکر د تخفیف دنیوي دي دا هغه چا د پاره چې هغه شفاعت شرکی کې مبتلا دي وګوره اگر کړی دي هغه خلق او شغی دا چې عقیده ساتله او شرک پکې. مثال به ذکر کړي د قوم د نوح علیه السلام د قوم د فرعون هغه انکار کړو د توحید نو عقیده شرکی و کنه او د دې سفارشانو بیا دې له هیڅ فائدہ ورنکړه. خلاصه به دای چې دا صورت منقسم دي پنځو بابونو ته. معنی دې صورت کې پنځه بابونه دي. لومبه باب دې تر ولس آیت کریمه پورې په دې کې ترغیب دې کتاب الله ته لومبه آیات کې بیا لومبه زجر ورکی په انکار د رسالت دې آیات کې بیا درې عقلی دلایل لی په درېم پنځم او شپږم آیات کې او اثبات د باس کوي د قیامت سره د بشارت او تخفیف نه په څلورم آیات کې بیا دویم زجر دی په څلورو اعمالو قبیحه په اووم آیات کې بیا تخفیف اخروی دی په اتم آیات کې بیا بشارت دی په نهم او لسم آیات کې بیا زجر درېم دی په دې چې په تلوار عذاب وختو هغه به یولسم آیات کې راشي. بیا څلورم زجر دی چې دې د الله نعمت یې ورکړو دولس آیات کې بیا تخفیف دنیوی دی په دیارلس او څوارلس آیات کې بیا پنځم زجر دی چې دی تبدیلی د الله کتاب کې غوښته د نبی علیه السلام نه مطالبه کولې پنځلس او شپاړس آیات کې. نو شپږم زجر دی په دې چې دی په الله دروغ ته پړي دي چې د شرک نسبت یې هغه ته کوو اوولس آیات کې. نو دویم باب به بیا د دغه اوولس آیات نه تر دیرش آیاته پورې په دې کې اووم زجر دی مشرکینو ته د هغې په غلط عقیده چې شفاعت شرکی عقیده او اتلس آیات کې او تم زجر بی په اختلاف په نولس آیات کې او نه هم زجر بی په دې چې دی معجزه غوښته ده معجزه طلب کولې شلم آیات کې او لسم زجر بی په دې چې دی په آیاتونو کې طعن کړل حالان کې دی خمالدار او الله ولا خفراخي ور کړی و یوه شایات کې بیا څلورم عقلی دلیل ذکر کوي سره د زجر نه او بیا یو لسم زجر دی چې دی وګوره په دعا کې لري استراب حالت کې دی ګډ وډ دی هغه به دوی شدې شایات کې راشي تفصیل به مل تراشي بیا تزهید د دنیا ذکر کوي مثال تمثیلا د مثال په تور دا سلیوی شایات کې بیا ترغیب ذکر کوي په بنزي شایات کې بیا بشارت او زیر ذکر کوي پشپګي شایات کې او تخویف او اخروی ذکر کوي په وی شایات کې او بیا برات د معبودین غیر الله سوا د الله نه چغا د دې خلق او شفاعال یذي پاکی دکی داغی د عابدین او ناغه به ذکر کی چګور د معبودین می غیر الله معبود من دون الله چې دی و تر امدد شوي هغه به د دینه برات کوي اتی شایات کې او کم دیرش کې او دیرش کې ویم با بیا تر سلور پنځو سیاته پورې دی په دې کې عقلی دلیل دی پنځم اعترافی دلیل دی یو دیر شایات کې بیا دولسم زجر دی په دې چې خلق او توحید پرې خې دی دو دیر شو درې دیر شایات کې بیا دیارلسم زجر دی په دې چې شرک کو او دین دلیل طلب شوی دی چې دلیل پیش کړو دي سره نو سلور دیر شایات کې سوالسم زجر دی په پنځه دیر شایات کې او پنځلسم زجر دی په دې چې دې اتباع د ګمانونو کوي پشپک دیر شایات کې بیا صداقت د قران کریم ذکر کوي په دې شایات کې بیا شپاړسم زجر ذکر کوي چې دې نسبت د افتراء قران کریم ته کړل دي پات دیر شایات کې بیا ولسم زجر ذکر کوي په دې چې تکذیب کړل دي سره د جهل او ظلم نه په یو کم سلوي خیات کې بیا تلسم زجر ذکر کوي په دې چې ایمان په قران نو او دا لوی افساد دی کنه دا به سلوي خیات کې ذکر شي بیا به تسلی نبی علیہ السلام ته سره د اعلان د برات نه په یو سلوي خیات کې نو بیا به نولسم زجر ذکر کوي په دې چې د حق نه ځان کون کړل دي دو سلوي خیات کې بیا به شلم زجر ذکر کوي چې د حق نه ځان لون کړل دي دا په درې سلوي خیات کې بیا به یوشتم زجر ذکر کوي په دې چې ظالمان دي سلور سلوي خیات کې بیا به تخویف او اخروی ذکر کوي په پنځه سلوي خیات کې او تخویف دنیوي سره د تسلی نه په شپږ سلوي خو سلوي خیات کې نو بیا دویشتم زجر دی بدی چې دی به قیامت ډیر بعید غنو اته سلوي خیات کې او جواب دیتا پایات یو کم سلوي خ راځي یو کم 50 کې 49 کې بیا تخویف دنیوي دی په 50 او 51 آیات کې بیا تخویف اخروی دی 52 نمبر آیات کې بیا داغې نرستو دریشتم زجر دی بدی چې دی د پاس نه انکار کړی دی نو تخویف بولم ورکی 350 او سلور 50 کې سلورم باب بیا تر اویا آیات پورې دی پدې کې عقلی دلیل شپږم ذکر کړي د پاره د اثبات د توحید او د پاره د اثبات د قیامت دا په 55 او 56 آیات کې بیا ترغیب د قران کریم ته او 50 او 50 آیات کې بیا سلیریشتم زجر دی پدې چې د شرک او په تحلیل او تحریم کې دا په یو کم شپېتا آیات کې بیا تخویف او اخروی ذکر کړي شپېتا آیات کې بیا عقلی دلیل ووم ذکر کړي په یو شپېتا آیات کې بیا بشارت کې اولیاء او د الله ته په دو شپې ته درې شپې ته سلور شپې ته کې بیا تسلی دا په 15 شپې ته کې بیا عقلی دلیل اتم ذکر کوي سره د 15 زجر نه چې دی اتباع د ځوان کوي دا ظالمان په دې زجر ور کې شپږ شپې ته کې بیا عقلی دلیل ذکر کوي نه هم په وش په آیات کې بیا زجر ذکر کوي شپږشتم چې دی نسبت د نازول الله تکي د ولد الله تکي او د خلقو ته تخفیف هم ور کوي 68 69 او 70 آیات کې دا زواجر چې اصل کې سوچ وکې دا د مشرکان او اوصاف دي ښه د دې صفاتونو د طبایح دي بیا پنځم باب اخره پورې دی معنی دا اویا آیات نو ول اخره پورې په دې کې تفصیل دی د واقعې د نوح علیه السلام نو یو اویا کې نفی دا غد خوف ذکر کړي د مخلوق نه چې غد مخلوق نه یره نه وکړي او په دوه اویا کې ذکر کړي چې دا غد مخلوق نه تم نه ونه کې انسانو او په درې اویا آیات کې ذکر کړي چې ایمان والا الله خلاص کړل او مکذبین غرق کړل بیا په څلور اویا کې دلیل اجمالی ته تخفیف د پاره ذکر کړي بیا تفصیل دی د واقعې د موسی علیه السلام او د فرعون ناول داغل وی ذکر کوي او داغي تکذیب ذکر کوي د فرعونانو چې دی با حق ته سحر وی جادو به وته وي پنځو یا شپږو یا کې او موسی علی السلام د جواب ورکړی په یا کې بیا دی تهمت لګاو په موسی علی السلام هارون علی السلام پاته یا آیات کې بیا مغلوبیت د جادوګرو ذکر کوي په وخت د مقابله کې نه نه هو آیات نه والا تر دوه کې آیات پوری بیا ایمان والا داغي ایمان ذکر کوي سره د یارینا او اسباب د یری ذکر کوي دریات کې بیا اهل ایمان ته تذکیر دی چې توکل وکې په الله او دعا دا غنو غاړې تلورتیا پنځاتیا شپږاتیا کې بیا آداب ذکر کړي د پاره د حصول د خلاصي په اوتیا آیات کې بیا ذکر کړي دعا د موسی علی السلام دې د پاره چې الله دا فرعون هلاک کړي او الله غ دعا قبول کړي دا او توبه د فرعون نه ده قبول کړي دا نه هاتي آیات نه والا 92 نمبر آیات پورې بدازي بیا زجر دی بنی اسرائیل ته چې دی اختلاف وکړو په 93 نمبر آیات بیا تحذير دی ير ورکولي د شک کولونه په دین کې دی امت ته دې د پاره چې دغه بنی اسرائیل په شانتي اختلاف نه کی کنه سلور نوی او 15 نوی کې بیا وشتم زجر دی سر د تخفیف نه په 96 نمبر آیات او 97 کې بیا ترغیب د توبې ته هغه توبه چې هغه فائدہ ورکړي لکه څنګه چې قوم د یونس علی السلام له فائدہ ورکړه او سر عذاب د فش کنه 98 آیات کې بیا تسری د 99 او 100 آیات کې بیا دعوت ته چې لګ نظر خو کې کنه خپل عقل وسغله وای کنه یو سل یو آیات کې بیا تخفیف د دنیاوی دی هغه چا چې تکذیب کړي او بشارت د خلاصي ورکړي ایمان والته 102 103 آیات کې بیا اعلان د نبی علی السلام دی رد کوي پاک سامو د شرک باندې شرک له عبادت باندې رد په یو سل سلور آیات کې دارنګ نه د مشابهت د مشرکین یو سل 15 کې او رد د شرک دعا په 106 نمبر آیات کې او رد د شرک تصرف په 107 نمبر آیات کې او ترغیب د قران کریم ته په 108 نمبر آیات کې او تشجیع د بادر شاه د قران ورسوي یو سل نه آیات کې دا تفصیلی خلاصه ولې دې صورت اجمالی خلاصه دا سیم ویل شي چې داود صورت رد په شفاعت قهری درم آیات کې مرضی او تلسم آیات کې او صورت منقسم درو حصو تکا رومبه حصہ سلور 500 آیات پوری پرد شرک اعتقادی کې او دویم حصہ تر اویا آیات پوری پرد شرک فعلی کې او دریم حصہ تر اخره پوری په کې تخفیفات دنیوی ذکر کې دا په بل طریقه خلاصه او نشوړ شو خو اختصار سره بسم الله الذي جمع العباد بعد تفريقهم بما له من العزمه والامتنان الرحمن الذي عمهم بالايجاد وخص منهم من شاء بالايمان الرحيم الذي خص اولياءه بالرضوان خاص ومدد دنم د الله اغه ذات چې جمکړي دي بندگان پس د جداوالي د دینه په سبب د دې چې هغه عظمت دی او د هغه احسان منل لري رحمان ذات دی عام کړي دي ته ایجاد او خاص کړي د دینه څوک چې غوښتل په ایمان باندې رحیم ذات دی خاص کړي دي خپل دوستان پر رضا چې غینه رضا دی الف لام را الله پويږي په معنا د دې کلماتو پرمخ کې تیر شو الف لام میم کې تحقیق تیر شوی دی تر دې کلماتو حقیقت الله ته معلوم دی بیا په دې ورو کې ګڼ حکمتونه ولا ما ذکر کړي بهتر دا چې دې کې مقصد تحدی ده چې دا صورت یا دا قران کریم ګوره د الف لام اورا نه جوړ دی کنه تاسو مقابله کولې شي ځکه کولې شي نو میدان ته شي کنه دې کې مقصد دای او بل دا شي هغه بل تعجب کوي هغه انکار نه دی کړی خو تعجب یې کړی دی چې حاشي په کتاب دی ګوره دا چې ټکی دی پکې الف لام را او دې ته اشاره وا چې مخلوق کډیر لوی عالم شي خو دا غا علم صحه د پوره تلی شي اخوانه اخو دې ودریږي په ځای باندې حیرانی دې وجه نه تاسو وایي چې نور دماغ مستړی کې او در کوم ځای چې رسی تر غځې پورې برسي او اخا دا چې علمونه دي چې دا غي پته صرف الله تعالی او یا خاصو بندگانو ته الله دا غي علم ورکړي دی الف لام را او چا ویلو شرری تاویلی معنی دی لکه عبد الله ابن عباس وی ان الله ارا ذا الله یما مخلوق وینم ټول لا تخکاری ټول زما مخې ته دی تلک آیات الكتاب الحکیم دا مختصر ترغیب دی قران کریم دا دا اوچت شان والا آیاتونه دی د کتاب چې ډک دی د حکمتونو نه پورا بار بار مې ته ویلی دی او ځکه سړی یاد کی چې عرب چې کلا اشاره کوي سسیستا نو مونږ وایو دا دا هغه مو ذکری کوم نسی چې لوی مو او عرب چې کله نږدې نو چې مو ذکری وی هاذا چې مو نسی نو وی هاذه او چې لري نو چې مو ذکری وی سالیکا چې مو نسی نو وی تلکا اوس دل تر اوس کتاب هغه چون کې مو نس سمای دی د دې وجنا آیا آیات تی آیات الکتاب او آیات جمع دا جمع په تاویل له جماعت سره مو نسی نو تلکا اشاره خو صحیح شوه او قران کریم خو نزدې دی او تلک معنا خدا چې هغه آیاتونه د کتاب دی هغه ډېر لري پراتري او علما دلته دا ذکر کوي چې دی کې فصاحت او بلاغت ته اصل کې پدې کلمه کې دا چې فصاحت دی چې دا غوري اگر چې تا ته نزدې دی لیکن د دې مرتبه ډېر اوچته ده مرتبه کې ډېر اوچت دي کنه چې مرتبه کې اوچت دي نو ستانه لري شو کنه نو ځکه هغه ټکی استعمال کو نو معنا چې کینو دا څه بوې چې تلک آیات الکتاب دا اوچت شان والا آیاتونه د کتاب دی دا بنوې چې دا آیاتونه د کتاب دی معنا دې غلط کړه ځکه دا خو نه دی د تلک معنا خو دی هغه نو معنا دې ولې بدل کړه وې دا پکې نقطه پرته د بلاغت چې تل کمانه د اوچت شان والا آیاتونه دي د کتاب داسې کتاب الحکیم چې ټک دی د حکمتونو نه په هر لفظ کې حکمت دی په هر جمله کې حکمت دی په هر آیت کې حکمت دی په هر صورت کې حکمتونه دي او د مخلوق ذهن پرانیزي خا د دنیا فائدې او د آخرت فائدې دواړه پکې پرتې دي ولې د ذات ذات تر طرف نه چې حکیم دی کنه ادا قانون دی چې څومره د سړي شان اوچتي نو څومره داغه د وینا شان کنه ولکه څنګه چې د الله ذات اوچت دی دغه شان داغه کلام هم داسې دی چې هغه ته بل کلام نشي رسېدی ښه الحکیم دا څه دی د حکمتونو نه او چې حکیم په معنا د محکم دی داسې کتاب دی چې محکم دی او پوخ کتاب دی مضبوط دی په خپل مضمون بیانولو کې کومه مضمون چې پکې دی هغه لري پخې خبرې دي خپلکې خبرې دي د کاڼي کرلې دي اکان للناس عجبا بذن زجر المنكرين ده چدي دا خبره تعجب غني چوغورا یو سړی دی زمونږ د بنی ادمونو دی بنی ادم دی اوغه الله وحي وکړه اکان للناس عجبا آیا تعجب دی د دې خلقو په دې خبران او حینا الی رجل منهم چې وحي کړی د مونږ یو سړی ته د دینه دا تعجب خبره تعجب خبره نه ولی دا انسانان دی نو الله به انسانانو ته انسان را لېګو انسانانو ته فرشتہ نشو لېګلې یو خدا چې فرشتہ چې الله په کومو ماحولو ځکه پیدا کړی دا خپل خاصیات دی خپل خواص دی هغه د بشر په حاجاتو نه پويږي او انسان چې دی هغه په خپل انسان دی نو د انسان حوایج او د ټول مخې ته دی او پیغمبر ته دی یو تعلق د مخلوق سره یو بل تعلق د خالق سره دی نو مخلوق سره تعلق څه دی نبا اغي ته خبر ورګی دا الله طرف نه نبی وته وي او الله سره تعلق څه دی قاصد دی الچی دی کنه رسول وته وي استاد دی کنه داغه خبري راخلی او الله هغه خپل وحی را لېږي نو ځکه وته رسول وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو انسان دی ځکه تاسو نو منه مانا انسان خو دی یقیني دی او را لېږه به الله انسان په تاسو څنګه انکار کوي ردنه ورد مکی کافر وبوي په دې سن پیغمبر کې دي چې خدایون په شان انسان دي او نن څه خلق داسې شته چې غي وي انسان نه نورو خبره تقریبا د دواړو یو ده خو هغه خو انکار کوله پیغمبر نه چې مونږ دا غنو نه اړو چې په انسانانو کې الله پیغمبر را لګل شي او دی وي چې پیغمبر اون انسان نه غني فرشته نو دا خو د پیغمبر بي قدر او بي ادب ده ځکه دا پیغمبر شان خدای دی نو چته چې ته نور وي نور دی نور دی او مخکې تشریح دی رشید چې ټیک د نوري معنوي وي او نوري ظاهري خواغه ته وي چې دا غي نسل نشته خو ملائک دی بل دا چې دا غو خوراک کاک ته حاجت نه بیا او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه د نور انسانانو غونته دنیا کې اوسېدل دی خوراک کاک کې کړل دی بیبيانې وي بچیو او ما جعلناهم جسد الله یاکلوا الطعام وما كانوا خالدين دا تعجب کړي له ورځي ان انذر الناس حاصل د وحده ده دا ان تفسیر د باري د مخکې دا چې بیان د یریو که خلقو تا و بشر الذین آمنو او زیر ورکاغ کسانو تا چې ایمان راول دے ان لهم قدم صدقین چې یقینن دی دا پارا مرتبه اوچت دا اند رب دیم پا دربار درب دے دی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا کسانو تا انذار کو ستا تبشیر کو انذار ہوئی یرولو تا مانا کم چی نمونی غیل یرا ورکا چی گوری عذاب پراشی دا دنیا عذاب کی باختش دا آخرت او ایمان والا تا بشارت ورکی زیر ورکی کنا نو مبشر هم دی نو هر پیغمبر نظیر همی او مبشر همی خوا او محمد رسول الله کې دا صفتونه په درجه د کمالو دکه یو بشر الذین آمنو ان لهم قدم صدقن قدم صدقن مانا من المنزلة الرفیع دی دا پارا مرتبه دا اوچتا قرطبی خپل تفسیر کی دی او مراد دا قدم نا سبقیت دی په فضیلت او په شرافت کې او صدق دلته په معنا د محقق او مقرر دی عبد الله ابن عباس وی وان لهم قدم صدق یقینا د دې لپاره خیسته ثواب دی په سبب د هغه عملونو چې دی مخ کې کړی مخ کې لګلی دی ان در رب په دربار در رب غری کی قدم صدق من اجرا حسنا بما قدموا امام مجاهد هم وی دا قدم صدق اعمال صالحه دي چې دی مخ کې کم کړی دی کنه مظهری نور کتابونو تفسیر مفسرین راغستیو یا قدم صدق معنا مقام صدق لا زوال عنه داسې مقام دی د رښتیا او چې دی به داغې نه زوال نه وي ټول عمر به وي پکې ښه یا قدم صدق کرمانه شفیع صدق دی د پاره سفارشی دی د رښتیا او په رښتیا سفارشی دی چې محمد رسول الله سلام دی د قیامت پر ورځ باندې او حاج الارواح الى بلاد الافراح کې علامه ابن قیم وی وی قدم صدق دا د جنت په نمونو کې یو نوم دی د جنت ډیر نمونه دي یو نوم یې دا دی مانا دی دا پارا جنت دے عند ربهم پا دربار درب دے کی او طولو مانو بانی جی سوچو کنو تقریبا یو بلدنیز دی دی تکا کوچه تا مرتبه دا خواغم جنت دے کنا دارنگی که خیستا عجر و ثواب دے خواغم جنت دے کنا او که نیک عمل لینو نیک عمل خو عمل التنا متشکل کی خود آگئی جو بدلی با اللہ ورکی کنا تو بدلی بول ورکی ثوابو نو ورکی او محمد رسول اللہ سلام چیم سفارش کنو جنت تا بزی کنا قال الكافرون وی کافر خلق ان هذا لساحر مبين یقینا دا پیغمبر خامخا جادوگر دے اخکاران ګور روز تر دې ملګری سی واکی او یخ پاخه ملګری مون سره او بل روز سی مون ګور نه دې سره ملګری شي دا هله له جادوگر دے جادوگر مان ډیر اثری کلام دے او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا ځخه نبی علیہ السلام بچی دلری نه چاولی د نو بویریتی اچه خواله براغ نه دور امینه به سره پیدا شو چې بیا به ته خوځیدنه ته دی بوی راو جادوګر د ښکارا اوس دلیل عقلی پیش کوي ښا او بیان دغه وحی کوي چې ان ربکم الله الذی بیشک رب تاسو الله دې حق ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دې اسمانونه او زمکا فی سته ایام په انداز د شپګوروزو کې پورا پشپګوروزو کې بنو ویولې چې کله الله ازمکه اسمانونه نو پیدا کړی نور اس کوم مینه نور اس پیوې روز خو تعلق د نور سره د نور خلانو پیدا و اندازې د شپه ګروزو معنی پکم وخت کې چې الله دې اسمانونه ازمکه د دې تخلیق کو پیدا کولې په دوره وخت په لګیدلې لګ شپه ګروزې به یو سوال لازم مخکې ما تاسو ته ویلو چې را الله جل شانو په شپه ګروزې غستي نه خو پرب د سترګې کیم پیدا کولی شي کنه دا غي جواب مرتم کړو چې ابو سعود وی اشاره د تدریج ده ما ته ته اشاره کی چې دنیا کې هر کار په تدریج دی هر کار وګورا دا ولنا خوراکونو کې غذاګانو کې د انسان خورو دا غي نه روسته مور او پلارو خړل دا غي نه غذا جوړ شو د غذا تحلیل راغې منې ته ویني تراغې دی ویني نه مني جوړ شو او بیا هغه مې لاړ خپل مقر خپل زیدا او دا غي نه روسته بیا علاقه شو بیا موزغ شو بیا ورو درجه په درجه باندې وخت تیر شو نه حالت میاشته په خپل ځای کې نو انسان شکه بیا چې دنیا تر هغه نو ګوره بیا خپل کې غاخونه نو نظر کمزور یو د خپل لاس او طاقت کمزور په دم دم لا کې کنه یو دم کې ظاهر ده چې ډیر په دم دم بیا را سیر سی تر دې چې کمال تور سی کنه دغه شان بوټو تو ګوره داول نه دانه دا زمګه کې ښاش و تیغ تر وته بیا په دم دم لویږي زی زی زی بیا دې تور سی چې ګول ملوکی چلے ملے او باسی او بیا ته غمه وره وځی کنه دا تدریج دی هر څه کی تدریج دی دا شانته علم تو غورا او تعلیم تو غورا د دنیا پوی تو غورا دا په دمه دمه کیږي او دم کیږي ظاهر شي دا اولنا پرایمری تعلیم بیا میډل شي جو بیا های کلاسونه شي بیا داغه د پاته تخصصات شي کنه سپیشلایزیشن جوړ دی بیا په برزی کنه دا تدریج دی اصل کې اشاره و دی تدریج ته چې تاسو هم انسانانو هر کار غوري په تدریج دی ها دنیا کې موږ را وخت به تیرې هر کار چی ناغه سو وخت ستانه غواړي دمه په دمه دمه کېږي خلک کوئی طریقې مزر غونو غل فی سته ایامن په انداز د شپه ګوروزو کې ثم استوى علی العرش بیا برابر شوه د پارش د خپل شان مناسب وردا معنا چې ته ونکه د معتزله چې بیا غلبه حاصل کړي د پارش باندې ای باپ بادشاہي قائم کړي د پارش باندې ټول معنی غلطي دا معتزله معنی دی دا له سنت معنا دا دا چې استوا د الله صفت دی دیو جن ابو سعود وی او عن اصحابنا ان الاستواء على العرش صفه له بلا كيف دا مشهور حنفی دی نه همسته دی زمونږ د ټول اصحابو نه معنا د احنافونو دا نقل لا چې برابر دل پارش باندې د الله صفت دی خو کیفو نه مونږ نه دی معلوم اوباج کسان وی وینه کنه دا خدا معنا بنه کې برابر دی ودا کلیلا علماء کلیلا چې څوک علماء دي استوا معنا مونته معلومه ده شیخ الاسلام تیمی رحم الله وی چې برابر دی د عرش معنا مونته معلومه ده چې تخت دی نو برابر شپه تخ خو اخو نه پویغو چې دا برابر دی څنګه دي دا تخت څنګه دی کیفیت باندې نه پویغو معنا ده چې ټکو ګوره په عربه کې کار ده د دې وجنه معرف القرآن کې ترجمه د شیخ الهند کړی دا چې شیخ الهند وی پھر قائم هوا عرش پر پھر عرش پر قائم اور جلوه فرما هوا دې سمانه شو بیا تخبانه جلوه فرما شو نو معنا اقوا موږ نه پوي ګوځ دا برابرې دل څنګه دي د دې وجنه د امام مالک رحم الله مشهور قول له چې استوا د الله صفت ته برابرې دل دا مونږ ته معلوم دي ځکه الله خپل کتاب کې وزل دا ویلي دي چې استوا علی العرش الله برابر شوی دی پارش مخ کې ما تفصیل کړو نو وزل ویلي دي چې برابر شوی دی مونږ به منو لیکن که څوک دا تاسو کې چې څنګه برابر شوی دی معاذ الله یا تشبیه د مخلوق سره ورکی چې لکه څنګه چې دا سړی برابرېږي انسان برابرېږي یا سیز برابرېږي نه نه کیف مونږ نه کیف مونږ نه دی معلوم د دې وجنه علی استوا معلوم والکیف مجهول والسوال عنه بدعه استوا مونږ ته معلومه ده کیفیت مونږ ته نه معلوم او سوال کول د کیفیت باره کې بدعت ده ځکه صحابه دا سوال نه وکړي تابعین نه وکړي ولې د الله صفات دي داسې چې دا غي کنه او حقیقت انسان نشي معلومولې یوازې دا صفات نه قران کریم کې مرضی ما ته منو چې الله سميع ده دا خبرې اوریدونکي دي الله بصیر ده دا ارت لیدونکي دي اوس هغه قران ته بسوي چې دا معنا مکه ولې یره جیوی له دې نه تشبیه داغه وهم راضی څنګه وهم راضی داسې چې برابر دي نه بیا به څوک دا وی لکه څنګه چې زپه زه برابر شم یا پکټ باندې کینم برابر شم نو داسې به معاذ الله دا خود مشبهه او د مجسمه خبره ده او که د صفت نه انکار کوي نو دا د معطله او جهمیه خبره ده د دې وجه صفت به معنی لکه څنګه چې موږ دا صفت منو چې الله لیدون کې د خوا خوا بنه دی چې لیدل لکه زما ستا په شان پسترګو کوي معاذ الله کیفیت و نه لیدل دي دا او د انسان لیدلو کې او داغ لیدلو کې ډېر فرق دی صفتونه ظاهر کې او شانتی دي هم سمیع دی الله هم سمیع دی انسان بارک الله نو ویلي هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا دا انسان مون سمیع او بصیر وګرځو حالانکه سمیع او بصیر تاسو بار بار دیږي د الله صفات هم دي کنه ته په سوچ دواله او شانتی نه د انسان ځان له صفات ته او د الله ځان له صفات ته دواړو کې ډېر فرق دی دا غي کنه حقیقت ته نشي معلومولې انسان اوري ډېر په واسطه اوري د نس دین اوري الګي چې وګي کار کوي پردې نشي دلی دروازې اوري پرانا کې ویني پرانا کې ویني دلری نه اوري دلری نشي نه ویني او الله جل شانو هر څا اوري نری आवाज او غټ आवाज هر چا اوري بهر ځای کې اوري هر څ ویني په هر حال کې ویني نو دې کې هغه کې ډېر فرق دی کنه دغه شان هر صفات د الله والا صفت به منی ګورېخه انکار بنه کیسه نشي د مجهمیه او معطله نشي او خو به کیفونم د مخلوق سره نه ذکر کیخه او دا تقریبا د ټول سلف خبره ده په دې کې چې اختلاف نشته دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره دا غو مشهور کتاب د شرف اکبر مولا علی قاری په شرح کړی ده الفقه الاکبر غته منسوب دی او شرف اکبر د مولا علی قاری رحم الله شرح ده هغه په شرح کړی ده هغه وی چې مونږ د الله استوا منو دارنګې دا بنوي چې تبارک الذی بيدہ الملک برکات ورکوونکې د حق ذات چې داغه په لاس کې باد شي د معنی خدا را کړنه باندې کسانو داغه په قدرت کې باد شي دا ویلې د یت معنی قدرت کې الله دا ذکر اورل ګرانو چې قدرت ویلې د قدرت اله ملک ویلې وکنه چې بيدہ الملک ویر د الله یت شته داغه لاس خدای د شان مناسب داغه اخو بنځي امام ابو حنیفه رحم الله و دین به انکار نه کوي چې دا الله یت نشته نو تر امام سے منی وي امام رحمه الله خو سلفو کې دي دا رنګ څومره سلف چې تیر شي دي مقام کې وګوره تفسیر مذهبي حواله هم د دې آیات دلان دي وګوره تفسیر کړه تقریبا 2 صفحه په دې باندې اړم دي دغه خبره کې دا خلاصه را ما چې تاسو ذکر کړه او دا علامه زهبي د کتاب العلوم نه نقل کړي دي ګڼو علماو چې فلانی دا وی فلانی تقریبا د ټولو ائمو اتفاق په دې خبره را نقل کړي دي چې الله په عرش برابر دي د خپل شان مناسب بس یو دبر الامر انتظام کوي د ټولو کارونو الامر کې اسلام استغراقي دي او تدبیر څه ته وایي نظر فی ادبار الامور و عواقبها نظر کول د کارونو په شا کې او داغه په انجام کې لتقا علی الوجه المحمود د دې لپاره چې څنګه پکاري چې شانتي وشي کنه ابو سعود او مظهری وي بدل قوم تدبیر معنا دا غره انتظام کول انتظام کوي د ټولو کارونو مدبر غلې بل څوک مدبر نشته او دا کافر ومنله تکرابشی چولاین سال تام من خلق السماوات والارض کتپوسو کی د دینه چې د اسمانونو او زمکه چا پیدا کړی دي او دارنګي دا کارونه سوق یوم یدبر الامر او سوک دے چې ټولو کائناتو تدبیر کوي نو خامخا دا کافر ووی چې الله پس یقولون الله کافر ووی چې دا الله کوي دا ګوري منی ټول کافر د مکه مشرکوم نامنه لګوري چې د ټولو قانون تدبیر کوونکې دا غي تنظیم کوونکې الله دې بل سوک نه بل سوک نشته په دې وجه نه یو سړی چې دان منی کنه نو دې د مکه د مشرک نوم زیات جاهل له د مکه مشرک په خوښه غدا منله چې الله جل شانو مدبر دی او بل مدبر نشته ځکه الله وی کته پوسته وکي چې تدبیر د کائنات او سوق کوي چلون کې د دې سوق دی تنظیم کوونکې سوق دی د مکه مشرک برته وی چې الله دې کنه بل سوق نشته نو چې کله د مکه مشرک دا خبره کوي انسان ته من خلق السماوات والارض کنه اخر کې اومه یدبر الامر پس یقولون الله نو چې کله الله ار څه کوي دا اولی ظالمانو تاسو بیا بل ته چغه واه مقصد خو بګی دا یغي باندې الزام کول لګنه او د دې زمانه مشرکان داسې دي چې داسې پکې مشته چغوی بلوم داسې شته چې هغه تدبیر کوي کنه شیخ عبد القادر جیلانی وی د ټولو اولیاء او مشر دی او هغه وی چې قدمی هذه علی رقبه کل ولی زما دا قدم د هر یو ولی په سر باندې پروت دی او ټول زما محتاج دي نو وی هغه تدبیر د خلکو کې زکه وی هغه د مونږه غوث اعظم وایو د خلکو ته غوث اعظم وای دا مشرکان نه الله جل شانو په وی چې تدبیر خو زکوم بل سوک نشته ته کائنات او تدبیر کوونکې زمانه علاوه بل سوک دی چې هغه به تدبیر وکي یدبر الامر تدبیر د ټولو کائنات او هغه کوي بل سوک نه بل سوک دی دو دیر شایات کې قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار او من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر تدې توای چې سوک تاسو له روزي درکې د اسمان او زمکې نه او سوک د اختیارمند غوګونو د سترګو سوک د چې ژوندې ملکی او مړې ژوندې کوي او سوک د چې تنظیم کوي د ټولو کارونو په دا کافر به وي څه یقولون الله الله کوي لیکن نن سبا چې چرته تاسو پوښتنه کوي چې سوک کوي الله مالوسی تفسیر کې لیکلي د سیرول مانی کې تا ته وایي دا قطب کوي دا غوث کوي اور دی عمر شر تیر شوی دی احمد رضا خان بریلی وته وي نن سبا تفسیروم چاپ دی شته او اوس نوی بیا چاپ شوی دی هغه یو کتاب دی حدایق بخشش پای کې د اردو شعرونه دي او نبی علیہ السلام نعتونه دي داغه په ځان کې اگر چاهي کې سچه شرکی عقیده دي نه پای کې لومبو صفو کې شوګه صفه کې وي وی زی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر تصرف کو ان کے اندر زی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے اجازت و تمشور مختار بھی ہے اختیار و عالم نے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر اور دا ٹول کائنات دا ٹول دنیا دا کارون انتظام عبد القادر جیلانی چلے شیخ جیلانی بھی چلے ہاں جی جو دا پیرانی پیر سے کوئی بیا هم دی وینا مشرک وته مو وایه مو وایه وته عقیده د شرک ده دا خبره د شرک ده په دې خورا دوکه کنه چې دا غلطه خبره ده دا الله کتاب کې خدا صفا وی لکه دې سورې نوس کې را روان دي دو دیر شایات کې چې د مکه مشرکان هم دا منی چې تدبیر کوونکې الله دې انتظام چلے ان کے الله دې مدبر بل نشته هغه وی کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر بلکې ردی عقیده دا غینه اخوا شوی ده ما من شفیع الا من بعد اذنه دا غداوله د صورت نشته هیڅ سفارشی مگر رستو د اجازت دا غنه دا الله د اجازت نه بغیر څوک سفارشی نشته سفارش نشي کوله معنا شفیع قاهری نشته چې په زور په الله یو خبره مناو کی او الله به اجازت ورکړي نو بیا به سفارش کی ته شفاعت به لزن وي خوشته کنه لکه دا ټکه وسره لگاو چې ما من شفیعین نشته څوک هم سفارش کوونکی الا من بعد اذنه مگر رستو د اجازت داغنه چې هغه د اجازت تو کې نو ټیک د بیا سفارش کوي د ټولو لومبه سفارش به محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کوي حدیث کی راضی او بیا نور انبیا کوي بیا اولیاء کرام کوي بیا علما نیکان حافظان دا به کیږي خو هغه رستو د الله د اجازت نه رستو ذالکم الله ربکم دا صفتن والا اللہ دے ستاسو رب دے فعبدوہن بندگی خالص کے حق لرا افلا تذکرون آنو نصیحت نہ قبل ہوئے اور فعبدوہ مطلب سی وحیدوہ ورد آیات ساتھ دانا جیسے رب بندگی ہو کہتے کہ بندگی مشرکم دا اللہ کئی کرے بھگوان منی اب وہ تا گارڈ ہوئی بھگوان بوتا ہوئی رام بوتا ہوئی وہ منی ہے دا اس اکنشتا دنیا کے کافر چیغا اللہ نمونی سوا دلگو مخصوص و کسانو نچیغا دہری ذہنیت والی دی چیغا بھی مادا دانا فناکی گی نا پیدا کی گی خلق خلق دے اور ایر بے عقل دی اکثر چې دنیا کې څومره مشرکان دي هغه ټول الله منی خو الله لپاره عبادت خاص کین دغه وجه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقلو چې هغه فرمایل کل عبادت فی القران فهو بمعنى التوحید کوم ځای کې چې عبادت ته قران کې راغلی دی نو په معنا د توحید دی فعبدوا من واحد نو بندگی خالص کې غلره یو داغه بندگی وکې د بل چانه افلا تذکرون آیا نو نصیحت نه قبولوي او دې کې اصل کې تحذیر دی چې نصیحت قبول کې کنه داولی تاسو بیان کیږي او تاسو سټړل وای داولی تاسو نه را دی چې خبره ومنه دی پیغمبر سره ملګری شي افلا تذکرون آیا نو نصیحت نه قبولوي قبول کې نه خو اثبات د اخرت کوي ښه بیا ته ګوره الف لام را الله پوئیږي په معنا د دې کلماتو تلک آیات الكتاب الحکیم دا اوچت شان والا آیاتو ندی دا داس کتاب چې ڈک دے دا حکمتونونا اکان لیناس عجبا آیاتا دا خلقو دا پارا دا تعجب خبرا ان اوحینا الی رجل منهم دا چې وحی کړی دا مونگ یو سریتا دا دینا ان اندر الناس دا چې بیان دا یری اوکا خلقو تا و بشر اللذین آمنو او زیر ور کاغا کسانو تا چې ایمان راوڑ دے ان لهم قدم صدق یقینا د دې د پاره مرتبه اوچته ده اند ربهم په دربار د رب د دې کې قال الكافرون وای کافر خلق ان هذا لساحر مبين یقینا دا هو خامخا جادوګر د اخکارا ان ربكم الله بشک رب تاسو الله دې الذي غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا په سته ایام په اندازه د شپه ورځو کې ثم استوى على العرش يا برابر شوه دے پارش باندې د خپل شان مناسب یو دبر الامر انتظام کوي د ټولو کارونو ما من شفیع نشته څوک سفارش کوونکی الا من بعد اذنه مگر رستو د اجازت داغنا ذالکم الله ربکم دا صفاتن والا الله تعالی دے رب تاسو دے فعبدوه نو بندگی خالص کې غلرا افلا تذکرون آیا نو نصیحت نه قبلوایم